Dobré odpoledne po druhé. Jsem rád, že můžu přivítat Silvu Fischerovou, básničku, klasickou filozofku, která na Karlově univerzitě vyučuje řečtinu, respektive starou řeckou kulturu a jazyk. A Silva, pokud vím, tak v době sázavské Fischer navštívila minimálně jednou, ale řekl bych, že... Já jsem byla jednou. Jenom jednou. Ale v Dubu jsem taky byla. V Dubu taky. Tak už dvakrát. Po třetí opět trojice. A v tom případě se hodí připomenout na, mimo jiné, její knihu s rozhovor s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou z roku 2011. Kromě toho je autorkou celé řady dalších děl literárních i odborných. Podílí se například na edici vybraných spisů Hippokrata a řady dalších. Já to asi dál předám tobě. Tak jo. Já děkuju za pozvání, děkuju, že jste přišli. A jak když jsem byla vyzvána, abych se zúčastnila bloku, který má být nazván Filozofie a umění, takhle to bylo koncipováno, tak jako jedna z prvních věcí, která mě napadla, právě mířila směrem, jakože v letčem ty aktivity, či jak je označit, stojí proti sobě a často polemicky. Takže jsem poté se chopila toho známého citátu té myšlenky z Platona, je to z 10. knihy Ústavy, kde Platon se vztahuje k prastarému sporu mezi filozofií a básnictvím. No, je to palaia diafora, prostě už je to dávný, je to pradávný, není to nic novýho. A v komentářích tady k tomu místu se můžeme dočíst, že tím Platon nepochybně naráží na předchozí kritiku básnictví, zejména tedy Homer Hesiodos, s níž se můžeme setkat u Xenofana, který kritizuje to pojetí boha, že jo? A taky u Herakleita, ale potom zároveň hned tady v tomhle místě jsou takové citáty, které, když to člověk čte, tak vůbec neví, jak si, co to je za divná slova. A komentátoři říkají, že to jsou zřejmě nějaké kusy z komedií, z komediografů, kteří zase kritizují pro změnu ty filozofy, aby to bylo jakoby z obou stran. Čili je tady jakýsi starý spor mezi filozofií a básnictvím. Já prostě nás nebudu rozebírat vlastní Platonův postoj ani z 10. knihy Ústav k básnictví, ani z 10. knihy, ani ze 3. ústavy. To bychom tady mohli mít samostatnou přednášku a já bych asi na ní nebyla úplně kompetentní. Ale vyšla bych ještě z několika jiných míst platonských, která myslím jsou taky relativně známá, kde se Platon taky vyjadřuje kriticky, nebo řekněme poněkud negativně na adresu básníků. Možná si vybavíte tu scénu z Apologie, z obrany Sokratovi, když to se týká té věždby, se kterou se Chairefon, přítel Sokratů, vydal do Delf, aby zjistil, je-li někdo moudřejší než Sokrates. A Fitia odpověděl, že nikdo. No a Sokrates podle svých vlastních slov apologií se vypravuje za jednotlivými jaksi lidmi, aby tu pítchy vyvrátil z nepravdy, což je téměř bezbožné samo o sobě. Jako, no, takové zadání. No, on jde první za politiky, tam samozřejmě se mu nepodaří vyvrátit pítchy ze lži. A pak se vypraví také za básníky a tam zjistí, že ti básníci vlastně neumí vůbec mluvit o své vlastní poezii. Že kdokoliv další mluví o té poezii lépe než oni sami. A s tímhle momentem se můžeme setkat taky v dialogu Jón, což bývá takový jakýsi hojně citovaný dialog, kde se Platon vztahuje k básnictví ještě jinak než v Ústavě, protože tam básnictví a nějaká jaksi muzická mánie, muzická posedlost, je mu jednou z těch čtyř druhů posedlosti, mania, a ta posedlost je vlastně v rámci toho dialogu Jona, stejně tak je to v sympoziu, vlastně hodnocena nějakým způsobem pozitivně. To je ta posedlost. Všichni dobří básníci, čteme v dialogu Jon, neříkají své básně z odborného umění, techné, ale protože jsou básnicky nadšení a posedlí Bohem. Dokud jsou tedy básníci při rozumu netvoří, je taková moc pěkná pasáž, cituji, má se to s nimi podobně jako s bakchantkami, které v posedlosti nabírají z řek med a mléko, ale když jsou při rozumu, ne. Tak to dělá i duše skladatelů písní, jak oni sami říkají. Říkají nám přece básníci, že nám přinášejí písně od medoproudných zřídel z jakýchsi zahrad a údolí můz, kde je natrhali jako včely, i sami takto létajíce. A mají pravdu. Básník je totiž lehký tvor, okřídlený a svatý, schopný tvořit ne dříve, než se dostane do nadšení a vytržení, to je ta mania, že? A když v něm již není rozumu. Dokud však má tento statek, rozuměj, rozum, každý člověk je neschopen básnicky tvořit a věštit. Takže to je tak jako hojně citované místo. Platón tady asi není úplně původní, protože před ním už Demokritos měl přesně tu též ideu, že prostě při rozumu básník opravdu netvoří. No, zároveň v dialogu Jon čteme ještě další úžasnou pasáž, která pojednává o přitažlivosti básnického umění. To je ten příměr kámen magnetovce, že jo, magnet, který má tu schopnost, že, jak všichni víme, že ze základní školy, prostě ten magnet nám všechno zmagnetuje a máme za sebou řetěz těch magnetů, kde tedy ten básník, ten rapsod, který recituje Homéra, tak k sobě přitáhne ty posluchače, ale on sám, jak si má ten dar jenom díky tomu, že to má od Homéra a Homer měl ten dar proto, že to měl od můz, čili zase od Boha. A jsme tam u toho zdroje té magnetické přitažlivosti. A my jsme před časem s kolegy vydali knížku, ze které tady čtu, ta se jmenuje Původ poezie a má podtitul Proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách. A já jsem tam v závěru na základě toho, co vlastně jakoby vyplývá z těch jednotlivých studií v tom svazku, kde jsme se soustředili ne na teoretiky proti tomu příspěvku, tady, který byl první, tak my jsme se soustředili pokud možno na to, co říkají o svém tvoření sami básníci. A když mi teď někdo namítná, co ten Platon, tak můžeme říct si, že Platon byl nepochybně také básníkem, ten jako filozof versus básník. Takže na základě toho, co jsme shromáždili, tak já jsem pak byla schopná dát dohromady něco, co jsem pojmenovala, označila po vzoru Mirči Eliáda jako morfologii poetického. A tady jsem jaksi poezii přiřkla několik vlastností, které tady velice stručně, já to tady přečtu. Poezie je akcedentní, to je přistupující či přicházející, to máme ten moment, že to je inspirace, ale mnohdy přímo descendentní, z jiného úhlu pohledu zase transcendentní, znamená přesahující, přestupující jinam. A v některých společnostech se může ovšem jevit jako akcidentální, tedy případková a nahodila. Druhý rys. Básnické slovo je privilegované, a to skrze svou účinnost a podíl na pravdě. Na druhé straně však může být básnické slovo právě co do svého působení pociťováno jako nedostatečné a namísto k pravdě odkazující ke lži, k fikci, k výmyslu. To je ten atak Platónu, že ten prostě cílí tady tímto směrem. Za třetí, básník je vyvolenec, zároveň také služebník, v této službě či vyvolení není osamocen, druží se k jiným skupinám, jakými jsou kněží či věštci, králové, soudci, později filozofové či umělci vůbec. Tak, ten čtvrtý moment je takový technický, ten můžeme přeskočit. Pátý moment, toho jsme se dotkli, poezie je přitažlivá, magnetická. Básnické slovo k sobě přitahuje své posluchače či čtenáře. Navíc je to skrze tuto svou moc i z každého z nich učinit bytost inspirovanou, minimálně inspe. A já bych se teď chtěla podívat na vlastně zase kritický pohled nebo negativní pohled na ty první tři stránky té morfologie poetického, které nacházíme v silných monoteistických kulturách. Čili podobně jako v předchozím příspěvku, zde vstoupíme v podstatě na pole ideologie. Což představuje především kultura židovská a posléze rané křesťanství. Zde není pociťována jedinečnost a privilegovanost básnického slova, ale naopak jeho nedostatečnost, rozuměj, nedostatečnost ve vztahu k božské autoritě. Takže v případě křesťanství. Jediným zdrojem poezie je pro křesťana boží moudrost, prostředkovaná boží milostí. Pravým autorem uměleckých děl je samozřejmě Bůh. Úkolem křesťanského básníka je pak pouze svaté děje a zvěsti, a jak popisuje Beda ctihodný zaměstnání Kaimona v klášteře, u sebe v paměti uchovávat a jako pouhé dobytče přežvikovat a tím v nejlíbeznější píseň měnit. Tak, u básníka anonymního křesťanského severu z 12. století čteme: nevydám ni slova on, když nepomůže. Přitom slova jsou oproti skutkům, přinejmenším v prvních staletích křesťanství, nalížena vždy jako nedostatečná. Slavit Boha, aspoň slovy, když už zásluhami nemůže, vyprošuje pro svou duši dobrý křesťan Prudencius. A tak je zde hlavní otázkou, jestli poezie hlásá správnou nauku, neboť ona sama představuje pouze ornátus, ozdobu a spadá pod retoriku, což je pohanské zaměstnání. My máme veliké pnutí křesťanství versus pohanství, které naplňuje nízkou, byť vrozenou lidskou touhu po sladkosti, po rozkoši, uší. Že? Čili pro Jeronýma představuje poezie jenom cibus démonů, pokrm démonů. Básník, jatý démonskými mocnostmi, píše přímo pod jejich diktátem a řadí se tak k mágům a uctívačům ďábla. Víte, že je to velmi vypjaté. Ale ten poslední jaksi morfem poetického, ta přitažlivost, musí vždycky zvítězit. Takže poezie nakonec prorazí ze svého krásného vězení ven ve chvíli, kdy roku 386 bude biskup Ambroš, náš milánský biskup Ambroš, kterého známe z Augustinových Confessiones, věřícím shromážděným v jeho milánském kostele, obleženém Ariány, což je o to pikantnější, dodávat odvahy tím, že pro ně bude skládat hymny, a po tomto začátku vejde křesťanská hymnika do všech kostelů i bohoslužeb křesťanského světa. Když se podíváme ještě stručně do židovského prostředí, ta bitva mezi teologií a poezií tam probíhá ještě mnohem radikálněji. A to nejspíše právě proto, že je zde před námi lid knihy a lid slova, kterým přece Hospodin stvořil svět. Lidské slovo totiž není s božím slovem identické. Moše Maimonides píše, Tóra hovoří jazykem lidí, píše v Průvodci zbloudilých. Cokoliv vyslovíme s úmyslem její velebit a chválit, obsahuje něco, co na Boha nemůže být staženo a skrývá nějaká urážlivá tvrzení. Proto je mnohem hodnější mlčet, to už jsme slyšeli, je? A spokojit se s intelektuální reflexí, jak bylo doporučeno nejvybranějšími lidmi. Žalmu číslo 4. Medituj na svém loži a mlč. Vztah k poezii je v tomto prostředí natolik nepřátelský, že i poetické pasáže označené jakožto šira, píseň, které nalezneme v knihách prorockých i v Tóře, jsou nahlíženy hierarchicky výše než poezií přeplněné spisy, takzvané ketuvim, což jsou žalmy, píseň, písní, kniha přísloví, kniha Jobová nebo Kazatel. Tak a Abravanelův komentář ke knize Exodus vystává otázka. Jestliže je vše vyjádřené figurativně a elegantním jazykem považováno za poezii, znamená to snad, že prorocké vize mající formu parabol jsou poezií? Odpověděl bych na to slovy Maimonidovi, že je velký rozdíl mezi proroctvím, které přichází k prorokům od Boha, a mezi boží inspirací, skrze níž hovoří pravý věřící Izrael. Veškerá poezie, kterou nalezneš v řeči proroku, je něčím, co složili oni sami s boží inspirací a nikoli co viděli skrze proroctví. Takže to tady stojí jasně proti sobě. Boží inspirace, ano, a pořád je to jenom částečné, oproti tedy tomu, že, jak to známe z Jeremiáše, je nějaké slovo od Hospodina. To je přímo od Hospodina. Boží inspirace už je níže. A přece i v této společnosti, a zase se blížíme k tomu poetickému jaksi happy endu, pakliže tomu chceme říkat happy end, jako v každé jiné si najde nejen stará, ale i nově vytvářená poezie své místo. Nikoli pouze v té vyostřeně spirituální podobě, jakou představují například hymny hechalotické mystiky, ale poezie proniká i do synagogální liturgie v podobě hymnů, písní, takzvaného piutu. Tam slyšíme poezis, poetes, ano, čili zase řečtinu. A hraje zde roli nejen služebnou, ale zůsta přímo heretickou a subverzivní, přestože autory oblíbených a hojně zpívaných piutů bývali učenci sami. Poezie zde vyjadřuje vnitřně rozpolcenou učencovou osobnost. I uvnitř učence dřímá rebel a pochybovač. Cestu ven z nitra si však tato část jeho osobnosti nehledá a nenajde v exegezi, ale právě v piutu, to jest poezii. No a tady bych se chtěla obrátit do další tradice, kde pro změnu jsou poezie a filozofie. Tam jsme předtím byli na poli teologie, teď přejdeme na poli filozofie, nahlíženy poněkud jinak. Tou tradicí je německý romantismus, v podstatě. Já tady vycházím ze studie Miroslava Petřička, která je v tomhle svazku. A on tedy v takovém stručném, ale myslím velmi pronikavém textu nám tu situaci, jak se tehdy nahlíželo na poezii ve vztahu k filozofii, představuje následovně. Poezie, básnictví, rovněž i sám pojem inspirace, není v tomto kontextu nic jednoduchého. I zde se projevuje jisté předznamenání romantických koncepcí v Kantovi, v jeho pojetí reflektující soudnosti, která propojuje rozum a rozvažování, a v jeho analýze estetiky jako prostředkující vědy mezi přírodovědou a etiku. Zde velmi silně zapůsobila klíčová úloha, kterou Kant přiznal géniovi. Známá myšlenka, génius je talent, který dává umění pravidlo. Protože je však génius přirozená vloha, dává jeho prostřednictvím umění jeho pravidla příroda sama. Čili génius je příroda, což je patrné z toho, a jsme zpátky u Platona, že nedovede ani vysvětlit, ani popsat, jak svá díla vlastně tvoří. To prostě neví ten umělec, ten génius. Tak, Schlegel, fragment z roku 1797. Mnozí jsou nazýváni umělci, ač vlastně jsou jen přírodními uměleckými díly, die eigentlich Kunstwerke der Natur sind. A stopy této kantovské koncepce génia se pak najdou i v základním estetickém přesvědčení romantického myšlení, jak je formuluje Schellingovo pojetí umění jako jediného pravého a věčného organon a současně dokumentu filozofie. Umění podle něho je schopno toho, čeho není schopno pojmové myšlení, tedy filozofie. Umělec, píše Schelling, umělec jakoby ve svém díle, kromě toho, co do něho vložil s jasným záměrem, předvedl nějak instinktivním způsobem nekonečnost, kterou žádný konečný rozum, Verstand, není schopen rozvinout. Tak. Čili romantika nechápe umění ani poezii izolovaně. Jejím posledním ideálem je filozofie ve formě symfilozofie, to je terminus technicus, o který, nevím, jestli jste někdy slyšeli, symfilozofie. To znamená, že filozof musí být básníkem a básník filozofem. Všechno umění se má stát vědou a všechna věda umění. Poezie a filozofie musí splynout, říká Friedrich Schlegel. Filozofie v tomto pojetí a v tomto smyslu závisí určitým způsobem na básnictví, jak jsme slyšeli, na poezii, na její vyšší schopnosti expresivity a zejména na oné zvláštnosti básnické řeči, kterou její schopnost ukazovat sugestcí, náznakem, poukazem. V ní se pak za podmíněnými věcmi může ukazovat to nepodmíněné. Tak, čili vidíte, že to je vlastně velice vstřícný vztah mezi filozofií a básnictvím. A ten není, jak jistě víte, jediný. Já jsem si tady našla ještě jiné doklady, které taky možná znáte. Jacques Derrida, jsme trošku přeskočili v čase. Abys mohl odpovědět na otázku, co je to poezie, píše Derrida. Chce se po tobě, abys věděl, jak se zříci vědění. Báseň je určitá zkušenost, přesněji cit, to zakoušené, passion, jedinečné poznačení, podpis po každé mimo logos, nám tvrdí Derrida. Otázka, co je to, to řecké, ty esty, vasist, prý oplakává zmizení básně. To je teda přijde příšerně. Jako. No a pak ještě další takovej pořadatel známý je Gilles Deleuze. Možná znáte, to je hoce filozofie. To je zase velice takové škatulkující vidění, které mě osobně bytostně cizí. A on tam proti sobě staví umění, filozofii a vědu. Má v tom úplně jasno. Umění je definováno, jakožto cituji, řeč počitků, ať pracuje slovy, barvami, zvuky či kamenem. Umění nemá žádná mínění, ani mínění. Umění likviduje trojí organizaci věmů, afekcí a mínění, kterou nahrazuje monumentem složeným z perceptů, afektů a počítkových bloků, které zaujímají místo řeči. Jeho cílem je extrahovat čisté bytí počítku. No a proti umění tady, že jo, podle Deleuze stojí věda, jíž přísluší funkce a filozofie, které je vlastní pojem. Poněkud zjednodušujícím náhledu těchto tří lidských aktivit, pak filozofie dává vyvstat událostem, umění svými počitky, to už víme, staví monumenty, věda svými funkcemi konstruuje stavy věcí. Já už se to nebudu dát, jak se pouštět, to asi nemá úplně smysl. Takže zase je to, vidíte, v té stavbě to musí být vždycky nějak parciální, aby mu to tam takhle se složilo v jakýsi dosti podivný celek. No, já nicméně jsem si vybrala ještě výroky moderních básníků, jak oni to vidí. Baudelaire: poezie je už svou podstatou filozofická, ale protože je především osudová, musí být filozofická mimoděk. Antonio Machado, španělský básník. Velcí básníci jsou metafyzikové, kteří neuspěli. Zatímco velcí filozofové jsou básníci, kteří věří ve skutečnost svých básní. Podle Ivana Diviše představuje poezie negativní fenomenologii ducha. A tím můžeme přemýšlet od rána do večera celé léto. Stejně silně, možná ještě silněji než svou spřízněnost filozofy, pociťují básníci příbuznost svého zkoumání se zkoumáním objevitelů všeho druhu. Vědců, výzkumníků, experimentátorů, vynálezců, věžců, ba i jasnoviců. Básník je profesor pěti smyslů, podle Federica García Lorky. Básnictví je pokusná duševěda, napsal Gellner. A Sigmund Freud: kamkoliv přicházím, shledávám, že básník tu byl přede mnou. No a já jsem si připravila na závěr, abychom tady měli nějaký ten poetický princip. Já jsem sepsala před časem takovou básnickou skladbu, která se jmenuje Wittgenstein. A já vám z ní si jako přečtu. Trošku to okomentuji. Vlastně takové ústřední motto, kterým cílím mírně na zaměření této školy na výchovu vzdělávání. Samotný Wittgenstein napsal: cokoliv může udělat čtenář, nech na čtenáři a nedělej to za něho. Tak já jsem jakoby vzala za slovo, abych tak řekla. A je tady motto opět s Ivana Diviše, bez toho bychom úplně neporozuměli tomu, o čem tam bude řeč. nebo to se vztahuje přirozeně k naší této zemi, jako k Česku. Je to zem, kam naházíš-li 10 Dantových božských komedií, skončí pod 3 recenzemi a pak v Pečkách, na ohromném smetišti. A vzadu čoudí velim. Tak, a teď ten Wittgenstein. Představ si, že každé dobře známé slovo, například kniha, je v naší mysli obklopeno určitou atmosférou, určitou korónou slabě naznačených užití. Je to, jako by na nějakém obrazu byla každá postava obklopena jemnými, mlhavě načrtnutými scénami, jako by ještě v jiné dimenzi. A teď ho vezmeme za slovo. Představ si, že každé dobře známé slovo, například velim, je v naší mysli obklopeno určitou atmosférou, určitou korónou naznačených užití. Velim má odér díry utrati. Atmosféru zvonu nad ní přiklopeného, takže se nedá dostat ven, nedá se tu ani dobře dýchat. A houstne to a čadí. Přichází skupina mužů v kabátech a lepí ti přes hubu velimské žvíkačky, abys už neřekla ani slovo. Ani to slovo. No a ještě něco. Kolik mám času? Ještě mám čas. Tak jo, tak půjdeme do rodinných podob. Murár A a murár B. Já díky Karlovi Flossovi vlastně jsem docela brzo, když ještě Wittgenstein v téhle zemi nebyl tak populární, přišla právě k Wittgensteinovi a učila jsem si filozofické zkoumania, tehdy pouze ve slovenském překladu, z olomoucké tehdy vědecké knihovny a už jsem je nikdy nevrátila, takže je mám prostě pořád slovenský dom. Otec knihovně Wittgensteina nemá, takže si ho půjčím z olomoucké knihovny, slovenské, a už ho nikdy nevrátím. Murár A staví akousi budovu z ostavebných kamenů. Jsou tu kocky, stylpy, dosky, brvna. Murár B mu má podávat materiál, a to podle toho, ako ho A potřebuje. Na tento účel používají jazyk skladající se zo slov. Kocka, stylp, doska, brůno. Chápu toto jako kompletní primitivní jazyk. Tak to zase vezmeme nějak za slovo. Pán, hrad, muž, stroj. Kompletní jazyk mužského světa. Město, moře, kuře, stavení. Kompletní jazyk Mediteránu. Vejdi a pozoruj všechny děje, které nazýváme hrami. Co mají společné? A neříkej, musí mít něco společného, jinak by se nenazývali hrami. Jak jsem řekl, nemysli, pozoruj. Město, moře, kuře, stavení v Mediteránu. Je to Elba, violin, domek na Vinici a uvnitř výsledek těchto pozorování. Síť podobností, které se navzájem prolínají, jako mezi členy určité rodiny. Vzrůst, rysy tváře, barva očí, chůze, temperament. Pavel Buxa se zastřelil den před začátkem prázdnin a před odjezdem na Elbu kvérem, který si pořídil, aby se mu nezdály ty věčný emigrantský sny. A tak i když neuvidíš nic společného všem, přece něco zůstává, jako když spojujeme připředení nitku s nitkou. Celým předivem probíhá nepřetržité proplétání těchto nití. Tak a znovu další Wittgensteinův úkol. Popiš aroma kávy. Proč to nejde? Tak jsem to zkusil. Proč to neskusit? Silné až čpící, prudce proniká vzduchem. Raní odhodlanost. Vstupujeme do dne jako na novou zemi. Novou zemlju. Sanikovou zemi. Také se snaží nabrousit hroty myšlenek. Už si na ně nesedneme. A ovšem evokace dalekých plantáží, které ale blednou před mlžným oparem Sanikovovy země. Co myslíš, že jsi udělala? Nepopsala si aroma kávy, podala si umělou sekvenci svých myšlenek, kdyby byla aspoň přirozená. Ale to ne, ona si musí hrát na nápady. Sanikovova země, kdy naposledy si na ten blbej ruský film vzpomněl. On je to dlouhý, tak já tady nemůžu číst celý. Obraz. To možná někteří poznáte. Můžu slovem bu-bu-bu mínit, když nebude pršet, půjdeme na procházku? Když někdo ze dne na den slibuje, zítra tě navštívím, říká každý den totéž, anebo každý den něco jiného. Proč nemůže má pravá ruka darovat peníze mé levé ruce? Co je to, co zůstane, když od faktu, že zdvihám svoje rameno, odečtu fakt, že moje rameno se zdvihá? Namísto slov si představ namalovaný alegorický obraz. Takže já bych toho asi tady skončila a právě mi přišlo, že vlastně tímhle způsobem by při výuce filozofie, bych to tedy zaklenula do toho tématu školy, by se dalo docela dobře, když se budeme zabývat Wittgensteinem, tak vzít i třeba ty jeho texty o barvách a tak podobně, zkusit ho vzít za slovo, protože konec konců, jak napsal v traktátu, tak filozofie je vlastně činností, že? Takže se toho chopit a možná by nás to dovedlo k určitému vhledu, který bude jiný, než když jenom budeme přemýšlet nad tím, samozřejmě musí nějaký furt přemýšlet nad tím, jako co se tím jako říká, nebo kam nás to vede. Ale když prostě to, co má dělat čtenář, tak to necháme na čtenáři a nějak aktivně bychom to pojali. Tak, takhle, tady s touto pobídkou, které si můžete vysmát samozřejmě naprosto, protože je dosti dětinská, tak s tím bych skončila a pokud má teda někdo nějaké dotazy, nebo poznámky, nebo kritiky. Tak... Díky. Jsem sám zvědav. Joe? Já bych byl zvědav, jestli můžete něco víc říct o tom, že jste se zabírala řeckým myšlením a židovským myšlením o poezii. Jestli můžete popsat to, co poezie znamenalo v těch tradicích, protože třeba jak moc tolik nevím o starou řečtině, ale mně se zdá, že to slovo, co Platon používá, to znamená i jako epickou báseň a i zpěv a poezie jsou spolu v tom. A vím, že v Biblii se používá slovo šířit jako píseň. A nevím, jestli je jiné slovo, co je poezie, anebo právě to píseň je to samé. A pak předpokládám, že Maimonides pracoval ještě s arabským pojetím poezie, co v jeho kontextu. A nevím, jak, jestli vidíte nějaký vývoj, který... No, kdy můžeme upřesnit, že už máme poezii a kdy je to možná ještě ne to, co myslíme dnes, že je poezie. A nebo je to postupný nevím, jestli to vidíte. Já myslím, že poezie je, tak ta je tady... že od nepaměti tradičně se tvrdí, že ve všech velkých kulturách se začíná s epikou, protože potřebujeme velké skladby, které v podstatě dodávají identitu té společnosti. Ty epické skladby pak mohou mít různý charakter. Když se podíváte někam do jihovýchodní Asie, tak tam jsou eposy, hrdinové, působí spíš jako Paris, než jako Achilles, aspoň tak jsem se to dočetla. Čili epika, to je ten zmiňovaný Homer, Hesiodos, což označil, bylo to označeno jako tribal encyclopedia. Prostě to dává skutečně tu sebeidentitu dané společnosti. A je to nepochybně poezie, je to řeč vázaná, jsou to hexametry, pravděpodobně se to zpívalo v homerských básních, je ten pěvec, který má formingu, takový barito a jakoby pěje. No a kromě toho máme liriku, na to jsem pomyslela při té vaší přednášce, protože část řecké liriky má bytostně politický charakter. bývá přetiskována jako učební text ve svazku, jako je Antika v dokumentech a podobně. Tyrtájos skládal pochodový písně jakoby do boje. Ty si měli zpívat Řekové, když bojovali proti Mesénianům v mesénské válce. Solon, víme, že to byl reformátor a psal básně, kde obhajuje svou politickou činnost. Takže to, čemu my říkáme lyrika, a prostě, jak říkala moje sestra, lyrika, lyrika, tklivá dynamika. Jo. Tak jako v tomhle stylu to v Řecku opravdu není ani ta lyrika, protože je velmi politická částečně. Pak tam jsou, je tam třeba Sapfo, její milostná poezie, a pak jsou tam sborové skladby, které třeba skládal Pindaros na oslavu vítězů v těch sportovních hrách. Takže poezie, podle mého soudu, to nepochybně je, jak vidíte, je velice rozrůzněná. Epická je prostě jiná vlastně, než je ta lirická, i když se to v mnohem prolíná, protože třeba Pindaros, my teď překládáme s kolegou pítřické zpěvy, a to je opravdu plné těch epických motivů, těch příběhů o bozích, o hérojích, o těch slavných rodech aristokratických. Čili jo, jako my tomu říkáme lirika, ale vlastně je to plný dějů. Čtvrtý pítřický, ten je strašně dlouhý a vypravuje se tam ten příběh o Argonautech. Je to v podstatě nejstarší podání. Takže i ty termíny, které používáme my, tak jsou samozřejmě uměle vytvořený a jsou trošku zavádějící. Do těch Židů já bych se prostě nás radši nepouštěla, protože to jsem tady přečetla, ale to není moje doména, tak abych tady neříkala nějaký nesmysl. To napětí platí, jo, to, co jsem tady zmiňovala samozřejmě. Můžu se zeptat? Jen se hlásil před tím. Než se dostanu vlastně k paralele, tak jenom bych zmínil, že jakoby ten aspekt, jestli mezi lirikou se objeví takový ideál dosti silně, mám na mysli takové autory jako Teokritos, nebo různé prostě až drobné učené detaily Kalimachovského stylu. To je zase další aspekt řecké poezie, o kterém zde nebyla zmínka. A k básnictví, jako básníka, když se připomenout jakousi takovou tu éru truverské poezie, lidé jako von Eschenbach nebo Chrétien de Troyes, tam se objevuje ona zvláštní určitá i jisté sebevědomí básnické, a je to básnictví, protože to není to filozofie, ale není to ani nějaké takové to prosté básnictví. A zakládá to určitou, teďka mi k tomu chybí vhodná terminologie, protože bych to musím nazvat nějaký až takový romantický postoj, což je samozřejmě dávno ještě v předromantickém období, ale pro jako moderní evropskou poezii vyvíjí jako toto jedno z takové klíčové období a poučil postavení básníka jako někoho významného, možná jistým způsobem vyvoleného, který se dotýká nejzákladnějších otázek lidského bytí, třeba při hledání králu. Takže tady je vidět, jestli by třeba konflikt mezi básnictvím a filozofií, což je z 13. století, je text o bitvě mezi dialektiky a teďka nevím, jak byla ta druhá dialektika, to byly skolastičtí filozofové a ta druhá strana nebyla nazvána básníci, ale to by mohl pomoct nějaký scholastik přítomný. Takže i to téma boje souboje básnicí poezie bylo přítomné ve středověku. Já jsem chtěl zdůraznit tu roli truverství. Jo, no, tak zaprvé k tomu Kalimachovi, Theokritovi. Samozřejmě Kalimachos, že ho navazuje na tu předchozí tradici. Obecně můžeme říci, jak víme všichni, jako ze své čtenářské zkušenosti, že typu poezie je obrovské množství. Naštěstí, to by bylo hrozný, kdyby byl jenom jeden, nebo dva, nebo tři, to by jsme všichni plakali. Ale prostě způsob poezie je, jsou jak to psát, co psát, je nezměrné množství. Samozřejmě existovalo něco takového, jako to zvedl didaktický epos, Arátova Fajnomé a tak dále, to už jsme zase v té Alexandrii. Kalimachos, Prosím? Že to je hrozný text. Je strašný, no. A, no, a Kalimachos, ono se dochovalo, kromě zlomků se dochovaly jenom ty hymny, že jo, v té jedné hymnické sbírce. Tak tam je zajímavý vidět, jak on navazuje na tu tradici, jak si s ní určitým způsobem hraje, zároveň ukazuje, jak je učený. Zase jsme u té učené poezie. Takže v tom hymnu Nadia, který já nutím to studenty, aby to četli, to je, ta řečtina je velice umělá. Jsou tam slova, které prostě to musíte hledat ve slovníku, jako, no, jako by jsme říkali z toho. Ne, nebudu uvádět. No, prostě si s těma slovama nějak si hrajou, něco s tím dělají. A on ukazuje, jak ví o těch různých podáních, kde všude se Zeus mohl narodit. Pak se tedy tý Rei téměř hrabe v genitáliích, když líčí tedy ten porod a tak dále. Tak jsou tam věci, které v předchozí hymnice vlastně vůbec nejsou. A co se týče toho truverství, já samozřejmě se v tom nijak nevyznám, ale to je zase určitý nový typ básnictví, který má nějaké předchůdce a má nějaké následovníky, a tím, že jsme vlastně se dostáváme ke grálu, tak zase tady to jenom dokládá vlastně to, co jsem tady říkala, ten, tu jednu myšlenku, že prostě jako vznikne křesťanská hymnika, tak vznikne i ta křesťanská epika v podobě Creti and the Troy a ty další a další skladby. Takže prostě tady jako to další způsoby. Jak to chtělám připomenout mezi no, určitě. Antikou a romantismem. No tam to bychom tady mohli být do večera, že? Díky, paní z toho. Já bych se chtěla jenom zeptat na takovou jednoduchou poezii, se pro děti třeba ve školičku pohání, co je takový říkadla, třeba houpy, houpy, hloupy, to je poezie úplně krásná, jako na to máte názor. Je úplně, to je to třeba. Ne, jako... Ale ono to vlastně rozvíjí dětskou, krásnou dětskou rytmiku a oni potom si sami vymýšlí své básničky a potom až budou rozpělejší, jak tady ta mladá populace, nebo prostě pubertě, kdo nepsal básničky. Třeba každý ne, jo, ale kdo třeba jako a později, a pak to zahodí a ztratí, jo. Mm-hmm. No, jestli... Když to potom najde, tak když to potom najdete, po, já nevím, 50, no, 50, po 30 těch, ty uklízíte, tak říkáte, to je krása. No, tak dětská nebo říkanky lidová poezie, to je samozřejmě obrovský poklad. Konec konců homerské básně jsou založeny, to dneska nikdo nepopírá, ale nějaké předchází, na předchozí velmi dlouhé jaksi ústní tradici. Takže to, že zase každá kultura má nějaké své říkanky, ty pracovní písně, to mě připomnělo, jak to tam je, mel, mlíne, mel, Pitakos taky mlel, pán velké Mytilény, jako, a tak dále, nebo jsou tam nějaká píseň ženců, vlaštovčí koleda, takový, to se dochovalo i ze starého Řecka, asi v každé kultuře, takže to je úplně skvělý, a když se to rýmuje, a když je to ještě vtipný, tak je to pro děti samozřejmě poklad, ale já bych teda zdůraznila, že si myslím, že je jako strašně těžký, opravdu dobrý básně pro děti napsat. Já třeba bych to neuměla. A obdivuju, když to někdo umí, a myslím si, že těch lidí teda není moc. Většina toho, co člověk čte, tak si myslím, že se spíš nepovede. Ale jako když to někdo opravdu umí, tak je to prostě fakt skvělý a pro ty děti je to výborný, protože že to musí být vtipný samozřejmě, když to není vtipný. Jo. No. Tak když to není vtipný, tak jako když je to jenom jakoby takzvaně nějaký básnický nebo poetický, tak to děcko to jako nebaví podle mě. Si mě rozumíte. Jako nějaký tajemství, to je fajn, když zatím je. Že tam ještě vtip, ještě tajemství, ještě se to rýmuje. Tak to je rád. Luboš a potom Olga. Mně se moc líbilo, že jste v té vaší přednášce použil ty citáty známých osobností na téma věda, básnictví, umění, filozofie a tak. Já bych si dovolil přidat ještě jeden citát, který napsal známý americký jaderný fyzik Paul Dirac, který byl významný teoretik. A on říkal tohleto. Ve vědě se to má tak, že vědec se snaží nějaké složité, komplikované, nesamozřejmě triviální věci vysvětlovat tak, aby tomu každý rozuměl. Když to poezii je to přesně naopak. Čili si dovolím dodat, že věci samozřejmě běžně známé, intuitivní, pochopitelné, vlastně výrazné slovíče, aby to bylo zajímavé. Zajímalo by mě, jestli to je v souladu s tím, s těmi platonovými výhradami vůči básnictví, které jste měl na začátku, respektive, kdyby se to přeložilo do řečtiny Platonovi, co by na to řekl? No, já bych to do řečtiny nepřekládala, pardon, jako. To by byl úkol nad mé síly. Ale tady, jestli dobře rozumím tomu citátu z Paula Diraca, tak na jednu stranu on se vztahuje k tomu, co třeba dělá jako ten Wittgenstein, že jako, jakoby, proč nemůže moje levá ruka darovat peníze mé pravé ruce, no, tak prostě jako proč, jako co to je teda prostě já, co to je integrita, co je to jediné, co to je osobnost, no. Takže nasvítí něco, co považujeme za samozřejmý, a to můžeme říct, že dělá nepochybně i poezie nebo umění, a ukáže nám tu nesamozřejmost. Ale na druhé straně, a to tady jsme měli zmíněný Grál a podobně, tak zároveň, a tady bych tedy s panem Diracem byla trochu ve sporu, si myslím, že poezie poukazuje i tak, jak jsme to slyšeli v tom romantickém pojetí, že poukazuje k tomu absolutnu, k das unbedingte, k tomu nepodmíněnému a k tomu, co nemůžeme zachytit, vyslovit a tak dále, leda v tom romantickém fragmentu, jakoby, že v tom fragmentu my jako máme ten kus nekonečna. V tom romantickém pojetí, jak tam pan Petříček moc pěkně říká. Tak, a jo, ten Platon. No, on jako, ta jeho kritika je jiná. Já se do toho nemůžu úplně pouštět, ale v principu mu jde o dvě věci. V té třetí knize, a o tom skutečně byly popsány jako stohy papíru, v té třetí knize Ústavy jde právě o roli poezie ve výchově a vzdělání. To se jedná o ty strážce, tam se začíná stavět ta Kalipolis na zelené louce. No a jaká poezie? A teď jsme u té epiky, to je ten Homer, to je ten Hesiodos. A tam se kastruje Bůh, a co, jak se tam hněvá, teď Achilles, ten tam má amoky. Jako jo. A tohle my chceme, to chceme my předvádět při výchově, tady takovýhle texty? No to nemůže dopadnout dobře, to jsou špatný texty. Takže že Platon řekne, třeba vytvořit ty dobrý texty, a to jsou, tak když to velmi zjednoduším, to jsou ty hymny na bohy a to jsou ta enkomia na skvělý občany. A to jsou ty řádné výchovné texty, které my můžeme předložit a těm strážcům. Třetí kniha. Desátá kniha. To jsou ty lehátka. To je ta nápodoba. To je ten mimetický princip zase. Jako. To znamená, tady máme ideu lehátka, pak máme lehátko a pak malý znám nakreslí lehátko. Čili jsme na třetím místě od ideje. Čili to, co tvoří ten malíř, je nápodoba nápodoby. A to my jako nechceme, protože to jsme strašně daleko od toposnoje, to od té říše idei. Jakoby, jo. Takže tady je to kritizováno zase z tohoto, řekněme, úhlu pohledu. Ale ono je to asi subtilnější, protože v podstatě se rozlišují jakoby u Platona dva typy té mimesis a jedna je jakoby lepší než ta druhá, ještě záleží na tom vlastně jakoby kdo napodobuje, kdo tu mimeziko a tak dále. No a pak se k tomu stáhne Aristoteles v retorice, kde bychom měli spíš tu mimezi překládat jako zobrazování než napodobování, protože tam Aristoteles skutečně řekne expressis verbis, že se můžou napodobovat i věci nemožné a věci, které vůbec nejsou. A že když se napodobí řádně, tak je to mnohem lepší, než když se blbě napodobí, zobrazí nějaké věci, které prostě jsou. Jakoby, jo. To je tam takhle řečeno. Takže jako říkat, že aristotelská mimesis je čistě nápodoba, když se podíváme do těch textů, tak tam to tak není. A Aristoteles tu platonskou mimesis teda vzal, něco s ní provedl a vlastně k ní přistoupil jaksi pozitivněji než ten Platon. Je to velice nahrubo. No. Díky, Ongo. Já mám takové dva dotazy. První je čistě technicky, jak ohledně té antologie. Já se na to určitě pak podívám, hodně mě to zajímá. A jestli tam je zahrnuté něco z ruské provenience, Protože vím, že zrovna z těch velkých básníků 20. století, zejména Pasternáka Cvětajeva, věnovali, obzvláště Pasternák věnoval velikou část své čistě poetické tvorby vysvětlení, dokonce má i vlastní definice poezie. Jo, no já tam mám takovou studii právě o inspiraci v moderní poezii, zde jsem četla těch pár citátů. No a Cvetájeva psala hodně, takže tu tam cituji, básník je negr. No a pak ještě jsem nastudovala teda při té příležitosti, jsem přečetla Majakovskýho, Jak písať stichy. Tak to jsem si počítala v Klementínu rusky a on jak tam píše prostě tak nějaký té hudební struktuře, tak oni to vysázeli úplně blbě a byli tam k tomu eráta, protože oni nebyli schopní udělat tu, vysázet řádně tu hudební strukturu, kterou on měl na mysli. No. A tam je to velmi ideologické, že? Protože on říká vlastně po to, co Jesenin spáchal sebevraždu, je třeba zabránit mladým básníkům, aby ho následovali. Jo? Jak písat stichy. A psaní básně je v tom majakovského pojetí, a teď jsme u té organizace téměř, že to prajzvodstvo, to je prajzvodstvo, to je prostě výroba. Jako. Tak to tam jako mám tady v této studii, jo? Ale jinak je to spíš jenom v této, protože ten svazek má tam Čínu, je tam Indie, takže jako nemůže mít separátní, ale ta ruská tradice tam je tímto způsobem nějak přítomná. No. Ten Majakovský je právě zajímavý z toho pohledu, že se dívá jako na to trošku jinak. Jako, jo. A tady je to účelový. Jo. Je třeba prostě napsat něco takového, aby oni se nezabíjeli, když ten Jesenin se zabije. A pak se sám zabije, že ano, tak jako opravdu, já rozumím. Já vím, samozřejmě, jo, ale jako vidíme za tím určitou ironii, teda divnou toho osudu. No. Ta druhá část mého dotazu se týká vlastně, jak jste se zmiňovala o scholastickém vnímání poezie, jako to, že to předžvíkávají, a na druhou stranu, a to právě pomohlo v pozdějším období vypíchnout roli básníka a postavit ho nad všechny ostatní druhy umění, protože poeta třeba Sarbevského si vzpomenu, který vlastně poeta představoval jako překladatele, toho vlastně jediného možného překladatele slov a úmyslu božích. Takže já si bych jako řekla, že zároveň to je takové jako dvousečné, zároveň ta role podřadná, ale zároveň i ta role nadřazená. Ten Kaedmon, to ještě nejsme ve scholastice, ale kolega Kalivoda tady má, skutečně myslím, pěknou studii. Básníkem se člověk rodí, ale i stává, kde ukazuje, že v tom středověku skutečně patřilo, a to už jsme později ve středověku, a potom jsme v době humanismu, Respublika literária, prostě každý vlastně byl schopen psát prostě něco, a tím jsme trošku jakoby ve staré Číně, kde vlastně patřilo taky, když někdo byl vzdělán a chtěl být úředníkem císařským, tak samozřejmě taky musel umět něco složit. Takže v tomhle je to trošku podobné, no. Asi tak. Díky, nejsou-li další dotazy? Tak přeci jen. Nebo se přeci jenom zeptal. Včera ten Pavel Barša to už docela natvrdl, řekl, což je známá věc, ale on to tak krásně řekl, že z ty starožidovské tradici, to znamená i ty naší křesťanské, to bude, že ty slova, už jenom slova desatera, nebo slova těch proroků, nejsou boží slova. Že to jsou jenom fakt lidsky vyjádřitelné boží pohnutky jenom. Takže to by nesouhlasilo ale s tou vaší teorií, že básně jsou vlastně slova boží. To já jsem neříkala. To já jsem vůbec neříkala, pardon, já jsem naopak. Ne, já jsem zdůrazňovala, že právě v té židovské tradici všechny ty básně a všechno tohle, i to, co je z boží inspirací, je furt strašně daleko. A jediný slovo, který je přímo od Hospodina, to slyší ten prorok. A ten prorok to má jakoby přímo od něho. A proti tomu stojí všechny ty ketuvim, tady tyhle ty spisy, které jsou odvozený, které jsou chabí. Jo, to jsem neříkala nic takového. No to si rozumím, ale řekl včera, že ani to slovo neslyší ten prorok. On slyší, on jenom cítí nějaké pohnutky, záměry toho Boha. A on si to formuluje jako pak už sám. Jo. OK, prostě tady, dobře, ale v rámci té tradice se to jako nespochybňuje. V rámci té tradice se to tak vezme. Samozřejmě my se na to podíváme, no, ve stylu takhle. Takhle to říkal Martin Buber, v temnotě boží, když vlastně se zamýšlí nad scénou obětování Izáka. Protože říká, no, jak věděl, kdo to k němu mluví. Jo? Jako k Abrahamovi. No a on to věděl. A Buber to komentuje, ale my to už dnes nevíme. My nevíme, kdo k nám mluví. Jako. Takže tam je to nastavený, bych řekla, tímto způsobem. Ale tam se prostě se neptá na to, jakoby, jo, kdo mluví. Nebo já teda tomu rozumím tímto způsobem, že tam se to jako ví, že tohle je přímo to slovo od Hospodina. A to je jediný, na čem záleží. A všechno to ostatní je odvozený. To je prostě odvozený. Tak jo, fajn. Takže pokud teď už není další reakce, tak ještě jednou moc díky.